FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy, Make the Sound on Kiss FM. Yo, hello party people, o nouă seară de Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Suntem pregătiți pentru alte 3 ore de super hituri mixate și dedichisuri. Împreună cu voi până la 10, DJ Young și Jonesy in the Mix. Am pregătit primele 40 de minute non-stop hits din acest moment. Iar în 10 minute, primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. Locul în care, pe lângă mesaje, se întâmplă o mulțime de lucruri, inclusiv noua campanie Top Secret cu vedete agenți care lucrează pentru tine, pentru ca tu să câștigi o excursie în jurul lumii. Multă baftă! Hai să începem Kiss in the Mix! La Kiss FM asculți doar hituri! You don't

Dacă vrei să câștigi super premii, trebuie să intri pe facebook.com/KissFM România. Agenții sub acoperire Kiss te vor de partea lor. Te așteaptă misiunea vieții tale, o vacanță în jurul lumii. Ai acolo aplicația pe facebook.com/KissFM România, unde te loghezi cu ID-ul tău de Facebook. De asemenea, puțin mai acolo vine și Kiss Cash-ul. Undeva până în ora 10 îl jucăm cu 900 de euro. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM. Iar dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește ultima piesă difuzată la Kiss FM înaintea concursului. Continuăm mixul cu cea mai nouă piesă Xonia, Remember, Plain Winnie Baby și Lorin Euphoria la Kiss FM. Asculti doar hituri.

Kiss in the Mix la Kiss FM. Ne uităm pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Sunt o mulțime de lucruri acolo, concursuri, premii nenumărate, dar și un super concert Voltaj live în direct, joi seara 8 noiembrie, în direct pe Facebook. Un concert cum nu ați mai văzut. Cei de acasă pot să-l vadă în direct pe facebook.com/KissFM România. Super concert Voltaj, joi seara. Și dacă tot suntem pe Facebook, avem mesaje acolo, avem postarea cu dedichisurile voastre pe care le trimiteți sub formă de comenturi. De la Dani pentru tot Mizilul, de la Cri Cri pentru toți românii din străinătate, Alina Melnic, hello chisomanilor, o seară cât mai plăcută și veselă. De la Adri Pink pentru fiul ei de aproape 10 luni, care tocmai s-a ridicat și a mers singur, e bucurie mare acolo în familie. Mai acolo luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Pauză scurtă acum, ne întoarcem repede in the mix cu Alb Negru, Smiley și Araș cu Elena, Broken Angel. La Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta. Alb Negru e setă de tine, Smiley și Alex Velea, piesă nouă, Cai Verzi pe pereți, dar și Araș cu Elena, Broken Angel. Toate sunt hituri pe care voi le-ați cerut, iar noi le mixăm la Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, la Kiss FM, asculți doar hituri. Noi doi știm prea bine că iubirea de

piesă nouă pe care deja o cereți foarte mult. Alex și Smiley, Kai Vers pe pereți. Dar acum, în locul vostru, aș ciuli bine urechile la piesa care vine. O piesă importantă pe care o știți. Poate avem nevoie de ea. Ara și Elena, Broken Angel, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Minute non-stop hits, numai hituri mixate fără publicitate. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Și puțin mai încolo, desigur, facebook.com/KissFM România, locul în care, pe lângă mesaje și multe alte lucruri interesante, avem și noua campanie Top Secret, în care vedetele agenți lucrează pentru tine ca tu să câștigi excursie în jurul lumii. Dacă ești logat pe Facebook și intri pe KissFM România, hai să vezi ce se întâmplă. Hai să începem ora la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. 7 minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Drake de la Alex Velea, Whisper, la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje 0722 20 60 20. Alegem câteva dintre ele. Vreau și un request pentru colegele mele Ștefi, Alina, Georgi și Andreea Strivișușor de la Găbiț. Pentru Adi Chinezu de la Anca. Așa-l cheamă în buletin, Adi Chinezu. Bună seara, noi facem tuică și ascultăm Kiss FM. Suntem din Câmpul Lung. Să țineți tot așa. De la Cornel din Slatina pentru Lena din Eforie Sud cu mesajul: vreau să te cunosc, Elena. Nici nu e distanță mare între voi, aș zice, între Eforie Sud și Slatina. Vine chiar acum o piesă mai veche, Edgar Maya, Serial Love. Alexandra și Crush, că tot ne-a cerut piesa Where is the Love? După care Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

Tedesco, Yama la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall, pe pagina noastră, se află postarea Start de Kissuri, unde voi lăsați mesajele sub formă de comenturi și desigur sunt foarte multe. Salut Kiss, sunt Dragoș din Severin, vreau și eu un Kiss pentru fratele meu Golea Marian. Robert Party Rider, Hello Kiss, vreau și eu piesa lui Michel Telo pentru toți prietenii mei din Suceava, de la mine Robert din Dublin. Tani zice o dedicație pentru toți prietenii și fratele meu, prietenii cu 2 i, mama ei de limbă, Eusebiu Cătălin Radu pentru nepoțelul meu care s-a născut astăzi la mulți ani și bun venit pe lume, micuțule, deja te iubim. Și Laura zice pentru mine că mâine am examenul de conducere, să-mi țineți pumnii, baftă maxim acolo, să băgăm toți copiii în casă, zic, nu? Facem o pauză, iar apoi încă 3 piese mixate ora aceasta, după care vine piesa Non-House. Ne toacem repede in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the Mix party se întâmplă săptămâna aceasta, sâmbătă, în Club Scena din Galați. DJ Young in the mix, am să fiu cu voi acolo să facem Kiss Kiss in the Mix party. Mixul continuă cu Jamie Woon Shura, Ami, Trumpet Lights și Ina cu Plain Win India. Mai departe cu voi DJ Young și Jones in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. pasando, mi amor. Ay, tu sonrisa me enamoró. Oh, cada vez cuando te veo, me inunda tu amor, tu amor. Es un infierno en tu interior. Qué dolor. Que pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. Cuando tu amor no responde a mi calor, ven aquí, aquí con. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe avem piesa Non-House, ca în fiecare seară la 9 fix. Dar până atunci să nu uităm de concertul Voltage, care se întâmplă în direct pe facebook.com/KissFM România joi seara. Mai avem 2 zile până atunci. Toți cei care sunt logați pe Facebook pot să vadă un super concert joi seara cu Voltage live pe pagina noastră de Facebook. Ne întoarcem în câteva clipe cu următoarea oră de mix. DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Știu că mulți cunosc ce înseamnă viața de cartier, dar nu știu câți recunosc că sunt cu totul altfel pentru voi toți, băieți de cartier. Respect, ați plecat de jos, nu v-ați îmbogățit direct. Ați trecut prin tot, palme, vorbe și durere. Singuri ați trăit și singuri ați făcut avere. Știu și eu prea bine cum e să crești în cartier. Bagaboane, pești, bani, mașini și golani. Rău să se ridice câte unul mai în față. Paftă ție șmechere, o să te respect pe viață zi de zi. Alt șmecher o să facă loc la altul plecând de jos. E mai ușor să faci saltul dacă înțelegi ce vreau să spun. Ție pe ciorteală, pe mangleală, ăsta-i modul rău sau bun. Mulți ori să judece greșit și mulți ori să respecte. Ce-i născuți, crescuți, aici cunosc prea multe aspecte. Ocolesc, o spun pe față, sună ajelit. Pentru cei din cartier este o poveste fără sfârșit. Noapte în cartier, noapte și zi în cartier. Totul s-a schimbat și totul e la fel pentru băieții de pe stradă. Dedic la toți ceilalți despre cartier. Vă explic, mă doare inima când mă uit la bărfașii mei. Când văd că pe zi ce trece devin tot mai rei. Și mi-amintesc cum râdeam acum o vreme. Acum îi mai văd râzând doar când dau seringa în vene. Șmenarii de la colț sunt tot la fel, mașina însă din Audi 80 acum e 600. Sel că banii lor fac pământul, frate, să se învârtă. Și dacă nu mă crezi, vino în cartier să vezi. Poate într-o zi o mamă plânge că băiatul ei s-a dus. Tot atunci una ce naște râde care unul în plus. Yeah, în cartier viața nu s-a oprit. Aș putea să povestesc la nesfârșit. Dacă nu poți să ieși afară, trebuie să fii tare, crezi ban la ban. Și păduche la păduche trage, cei de sus nu te ascultă, nici nu stau paci. Fii mama lor, a dracu să fie, căci nu-ți aduc nici măcar o bucurie. Băieții se târăsc prin cartier din ce în ce mai rău. Unii ajung la vechi, iar alții la bulău. Alții se ridică și fac banul gros. Viața e nedreaptă dacă rămâi jos. Așa e cartier, nu trebuie să te dai la fund. Nu-ți cu pumnii, tragi cu dinți ca să ai mai mult. Niciun senator n-a coborât vreodată în cartier. Niciun deputat n-a știut ce înseamnă lefte. Iar eu sunt de acolo de unde tu nici nu gândești. Unde soarele răsare doar dacă-l plătești. hello, party people! A fost și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Urmează o altă oră de piese mixate, mai exact 50 de minute non-stop hits de acum încolo, până la 10 împreună cu voi. DJ Young și Jones in the Mix. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România, acolo se întâmplă o mulțime de lucruri interesante, în special campania Top Secret, un concurs foarte, foarte tare în care ai să vezi vedetele agenți lucrează pentru tine, pentru a reuși să câștigi o excursie în jurul lumii. Ai acolo aplicația, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce se întâmplă. Top Secret pe facebook.com/KissFM România. Avem alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, chiar acum. Din partea lui Gigi pentru Natalia, cu multă dragoste te iubesc și abia aștept să fiu din nou cu tine. De la Alexandru pentru cel mai bun prieten Remus, la mulți ani bătrâne, s-o facem lată 3 zile și 3 nopți ca altă dată. Și din partea Corinei pentru Monica, mai lasă-l mă păla, o să vină altul mai bun. Ascultă Kiss FM și ai să-ți schimbi starea de spirit, zice ea. Ora începe cu Antonia, Jamea, Joe Lucas, imediat Ciuceacea, iar mai apoi avem Arandu Marquez, Nigia, DJ Young și Jones in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Some love, pretty now to see the

Everybody feels alright. Sasha Lopez, Bruno și Ale Black la Kiss Kiss in the mix. Avem alte mesaje. Sunt foarte multe dedichisuri pentru Nicoleta din partea mamei. Te aștept acasă cu drag, să ne vedem în două zile. Din partea lui Sorin pentru scumpa lui Bianca. Ești inima pe care toată viața am căutat-o. Vai ce frumos. Parcă ar veni Valentine's Day. Și din partea lui Sergiu pentru Titi și Maur. Sunteți fenomenal. Haideți să punem toți mână de la mână să luăm Kiss Cash-ul ăsta că nu mai suport. Vă dorim multă baftă în demersul vostru. In the mix chiar acum Raluca, Surrender My Love, Ina, Tu și Eu și imediat Radio Killer, Is It Love Out There. DJ Young și Jones in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time.

protecting my heart, but still letting go of my feelings. Go of my feelings. Been through the darkness and rain. With you. Now it's not all the same. Radio Killer, Is It Love Out There, la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de clasamentul Fresh Top 40 pe care voi îl faceți cu mouse-ul. Din toate clasamentele voastre rezultă unul singur pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo faceți cu mouse-ul piesele în ce ordine vreți voi. După care avem butonul trimite topul și gata, clasamentul vostru a fost trimis. Fresh Top 40. Hai cu ultimele piese din mixul serii. Cheria, Is It Love. Deepside DJs imediat, Look Into My Eyes. Și Dr. Cucio cu Adonis Alvarez. La tarle se apuesto triste. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I just opened my you DJ Young și Jonesy. Lo más tierno que el campo me regaló. La tarde se ha puesto triste. Kiss Kiss in the Mix, pare. Suntem pe final de program astăzi. DJ Young și Jonesy au fost cu voi. Ne reauzim mâine seara de la 7 cu alte 3 ore de super hituri in the mix și Daddy Kiss-uri. Până atunci, multă baftă la Kiss Kiss, celor care s-au înscris. Să luați bănuții! Și de asemenea, nu uitați, pe facebook.com/KissFM România există un nou concurs, o nouă nebunie, Top Secret, cu vedete agenți costumate și aranjate care lucrează pentru tine să câștigi excursia în jurul lumii. Ne auzim mâine seară, iar acum Mr. Boba vine la Kiss in the Night. La Kiss FM asculți doar hituri.